بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين وأبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال سيدي الحرازم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نبينا عن شيخنا وصلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني قدس الله سره ونفعنا ببركاته في جواهر الحقائق شرح ياقوتة الحقائق أو في جواهر المعاني وأول نسبة برزت فيه الأحدية وهي انفراده بالوجود إلى آخره الله ci jotay bi wess ñi ngi yamone ci fi muy waxe ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am hadara hadaratu zat hadaratu zat mom moy hadara bi ndek manam sphère bi nga xamne moy nek nekam subhanahu wa ta'ala manam en tant que tel buñ waxe yalla mais pas ci martabatul uluhiyya bi mais ci nek nek gi mu nek mom kesse te dara neku sauf que ni mu nekke en son essence manam mom ci borom subhanahu wa ta'ala dafa nek ci dayok neubutu ak dayok laqatu ba nga xamantene amul ben luñ ko meuna askanale du askan du tour du melo du ay nangam sangam nakala yuy amul manam amul del dara luñ koy melale mbaa ñu ko koy askanale amuko xel mënul dem ba dara ci walu gogu ci ay biram dafa nekk ci daya neubutu manam fi gëna sori ci laqatu ak neubutu ak ñu nekk lo xamne dañ fu ko mëna ñaka am accès fofu mom fa la nekk motax ci ni mu nekké nonu lolu kenn xam ñepp ci yam mu am benen mom la lay wax ni ndax fofa manam sazaja gi nga xamantene fa la nekk manam moy nekk gi mu nekk mom kessé nonu strictement lolu kessé simple te takul ci dara ba para nanguutu duguti dara nanguutu am bok ak dara lolu ba nga xamantene nak ci la fay genné dina am ben moment bo xamantene nak ci la ci genné daadi feñ gogou nak ci lañuy koy mëna commencer manam ci lay genné ci hadara bi nga xamantene ci lay feñé bokut ak hadara bi nga xamné mom lañ doon wax légui bobu ci lay ndik ci lañ koy mëna outalé ay askan diko mëna nan yalla kenn la yalla ku mag la yalla nangam ci côté bobu fofu lañ koy mëna waxé légui nak loolu lay ñew légui nak mëna wa awwalu nisbatin jal benuk askane barazat bi nga xamné genn na hiya moy al ahadiyyah moy ak kenn gi mu nek kenn moy vitrier giñ do wax manam le fait que mu nek kenn moy monisme bi manam moy le fait que yalla rek nefi amul leneen lu fi nek ndom manam de telle sorte que lepp lu nek rek en réalité moy yalla rek ben la voilà manam liñu nan dafa am luñuy wax ci langage nitu yalla yi luñuy tuddé wax dafa wujudi manam moy amol al wujud moy ak nek existence légui buñ né wax dafa wujudi moy singularité wala monisme lañ wax de nek wala monisme moy bu existence bi ba nga xamantene mbolam existence yep ben affaire kessa mo existe te haqiqatan lan rek mo existe kan rek mo existe yalla parce que ñeneen ñi ci dess ñep fa la nekkon hein ci adam moy inexistence fa la nekkon naka jek fa la nekkon musuñu nek ci existence ki mësa nek ci existence moy kan yalla bi nga xamantene mom la feñal mbiri ci lañuy mëna waxé né nangam amna manam gënë bu gënë amal yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam manam haqiqa haqqat en tant que haqiqa réalité a part de mom moy léram ci lér gog ci la bindé yenen mindé fi yépp et cetera ba lepp existé mais en réalité existence yoy yépp dulu ñom ci seen bop yalla mo len rang rek melo mom muy existence am mais mom moy ki nga xamantene mom moy existé seul sinon leneen lo len gis mu existé en réalité lolu ci sa xel la ne yow ya japp ne dafa am mais mom mo fi ne mom yalla wa na inna ma hajabaka anhu tawahhumuka wujuda makhluqin ma'ahu lol la imam wala wax ju mel non imam ibn atha'illah rahmatullah lol wax ci kami mune lila yir ba tax giso yalla moy imaginer bi ngay imaginer ci sa xel ne amna ab existence bu fi nek di fi nek and ak mom nek fi lol motax motax nga fogné yi ngay gis ni lenen la mais en réalité hein voilà en réalité yalla mo fi nek hein motax mune kayfa hajabahu shay wa huwa azhara kull shay naka lako dara di yire fek mom mo feñal lepp kayfa حجبه شيء ولا وهو ظهر بكل شيء انا نك لاكو دارا ولا كيف يحجبه شيء كيف يحجبه شيء وهو ظهر بكل شيء انا نك لاكو دارا دي ييرتي فك موم موي كي فين اك ليب انا نك لاكو دارا دي ييره تي فك موم مو فين ليب لو فين ba farwa wa zahir fi kulli shay mom mo feñ ci bir bepp mbir mu feñ li la dox sa digeunte ak sa borom pour nga gis ko motax wax yoy yeb boko setlo mom la mom moy waxu bi sayyid hadj malik radiyallahu anhu teunk rek ci benn beytam bob walaw la sukunal alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qarib mom la teunk ci lolou yeb bu fekkontene nit ñi dañu nekk di préoccupé wu manam leneen ci leneen loolu yalla kon dañ ko gis ci jakarlo ci ñi ak seeni beut parce que yalla dafa jégué d'ailleurs jégué gu metti gogu mu jégué jégué bu bop motax gaay gisunu ko li tax deug gisunu yalla lool rek la du leneen moy dafa jégué feñ ba nga xamne no après nak dafa muñu nek lo xamne no gisatu mo parce que yow dang koy gis tout temps pourtant yang koy gis jakar mais dama fogné lenen la lool mom motax mais lool yep nak suñ ko waxé tourum yi ak melom yi motax ñuy wax maintenant xam bi mu xamné motax borom subhanahu wa ta'ala gis manam gi mu gis né mom mindé fi atté nuñu ko motax mu def ki ray ci digënté ak mom motax yow dang koy gis min wara hijab c'est là que ci ginnaw ki ray yi mu fi tek ci ginnaw son yi yi mi waxe ak yow nga diko deg pourtant da ngay deg son ngay deg da ngay fogné lenen la mais en réalité yalla moy wax ak yow yi ngay gis ni da nga fogné lenen la mais non yalla mo feñ ci lolu mais sauf que yow dang ko dul dang ko comme que dafa def ben ki ray moy ki rayu mindé fi manam li nga xamné mom lay moy mindé fi ki ray bobu la tek motax yow bo jakkalo mindé fi do gis né ndekété mom mo feñ à travers ñom mais bo démé nak bu koy gissé nonou lolou mom moy xam nga légui nan nga comprendre nga jeexna mais légui nak ki nga xamné dafa xam deug deug boromam nak mom day comprendre né ndégalé fi dara nek fi loolu lan yalla loolu yalla comme niñ koy waxé rek ñun ci awami manam niñ koy faral di waxé leele nga am problème bu toy ni ñey nga jéki jéki rek mu fa digal hé yalla dikna manam li nga nane yalla dikna xam nga pourtant à travers ay lan sabab ci le diké mais ki comprendre mom day xamné yalla la ki comprendre lu mom day fogné du gis né yalla la day gis né lenen la xam nga wala mu taw ni né yalla di tawna té pourtant asaman sé taw ki xamul mom day gis né asaman sé rek ka taw mais ki comprendre ki nande da na yalla taw et cetera man lolu niveau bobu légui nak xol ko premier mbir nak yi ngay ñëk am accès soy commencé comprendre yalla parce que boy commencé comprendre mais yalla rek ndekete mo fi nek bu premier accès niveau bi moy af'al yi ngay ñëw hadaratu af'al moy ci hadara manam moy sphère jëfum yi c'est à dire que à travers jëf yi événement yi xew xew yi ci ngay gisé yalla légui nak bo démé ba niveau bi gëna kawé ci hadaratu sifat ngay dem manam moy que ni merom yi c'est à dire que yow doto gisati jeuf yi kesse nga ci sukkandiku pour xam borom bi diko giss à travers mbiri mais melom yi ñoy manifester wu ci yow té melom yi du en fait mindeef yi yépp duñ dara luddul ay sétu yo xamanté na bo len xolé da ngay giss melom yi feñ amma za jëm nek mom moy li nga xamanté né mom lañ wax né dafa nek ci la fi ghayat al butun mom dafa neubul lolou bu arfi di wax arfi buñu wax lolou bu taxul ñu wax lolou taxul ñu wax lolou mom motax kon sebeutu xol bu teggo ci realité mbiri da ngay gis bok ay meloy borom yi di feñ kon manam yalla ngay gis a travers lolou lolou lañuy wax dafa wujudi manam nek gi nga xamantene mom la yalla rek nek mom kesse amul leneen lu ne mais nak bobu kon lolou yaaka na neex na comprendre comme li wax ce Yahya di wax mais mom mais pourtant c'est pas compliqué hein mais tout le temps je sais pas qu'est-ce qui les arrive hein manam leg ñuy critiquer par exemple Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu ci théorie bob manam mu ne mais pourtant c'est pas compliqué je sais pas qu'est-ce qui les arrive manam ba koy critiquer tout le temps di acharner wu ci mom ci développer bi muy développer wax dafa wujud bob maintenant nak effectivement benn mbir lay am mu nek li ñu xam ko nga gis ñi nga xamné comprendre wuñ ko xamuñu ko ñew bëgg ko jël diko brandir diko diko wax wala ñu ju bëgg ko fété wo di japp et cetera ñak comprendre bi ñak comprendre deug deug mbir mom moy lan tax ñom ñuy la tax ñom ñu expliquer ko nudul nonu wala ñu comprendre ko nudul nonu diko tassare non amna différence bu mak entre mané yalla dafa feñ à travers nangam moy dafa manifesté wu ak ba mané di nangam moy yalla ci bopam wala bok yalla dafa dugg ci bir nangam manam dafa incarné wu ci nangam amna différence entre incarnation bobu ni wax léw incarnation bobu wala li nga xamantene mom lañuy wax lan wala dissolution mom solution ci bokkum manam moy dafa dissoudre ci bir lool wala ñu wax né dafa loolu jëmmi bopam moy yalla amna différence entre ñu wax loolu ak ñu né manam que ni borom bi subhanahu wa ta'ala dafa feñ à travers lool c'est-à-dire que ay turum ak ay melom ñoo feñ à travers lool amna différence mais yoyu mu fi nek tek ko fi muy nek minde fi daf ko fay tek ñu nek yu reflété yi nga xamantene mom moy ay turum ak ay melom mu sang leen ay turum sang leen ay melom lool lay tek xam nga tay comparaison bu meune man ak yow ben lañ man ak yow di ben lañ duñu ñaar ben lañ est ce que day tek ne sama jëm moy sa jëm tekiwul lol lol même xalé ndaw yi sax xamnañ ni tekiwul lol wal mais limi teki moy dañu bokk ay mbir bokk ay bëgg bëgg bokk ay ki ba nga xamantene danaka manam sama way la sama nang mais et cetera borom bi nak subhanahu wa ta'ala bu ñe kon mom rek ka fi nek ak ay turum ak ay melo manam mom mo fi nek lepp lu fi nek moko fi ak moko fi def ngir feñal bopam té li feñ li tax mu feñ han nako al kawnu kulluhu zulma wa innama anaraha wujudul haqq fiha wala amna num ko waxe han wa isbat wujudul haqq fiha amna num ko waxe ci mais ba presque wax du mel non la moy dañ aduna bi yep lendeum la manam dara amu fi won mu nek neya li tax nak aduna bi jek jek rek leer manam mu exister genn xam nga lol moy nuru samawati wala ard moy bi asamané souf ci neké lu ñaka am amul won mom mo jek jek rek genné ko mu am lol moy nur bi moy genné gi mu ko genné mu am lol nak moy yalla fe nek gi mu nek a travers mbir yoy man feñ gi mi feñ nek gi mu nek a travers mbir yoy kon mom rek ka fi nek bis bu dindé secret bi tax ñu nek fi dootu ñu fi nekati ñu dindé fi dootu ñu fi nekati kon yalla rek ka fi nek yalla rek ka fi nek lolo tax nak lo gis rek da ngay gis yalla ay milliers parfois da ngay gis solo motax solo doley nit ki basiram manam ni mi gisse ci lay gis ben touru yalla ñaar touru yalla ñet touru yalla a travers ben mbir wala ay melom mais leg nit ki basiram xoot lol nga gis ci ben affaire bu ndaw ben ni mu gis presque touru yalla yu bare ay yu bare bare bare yu feñ ci mbir mom yu genné ci mbir mom ak ay melom kon lolu wala legui nak muy wax ne legui muy wax ne kon ciapatuli borom subhanahu wa ta'ala nek ken mom moy feñ gi mu ñëk feñ le fait que mom rek mu nek ken kesse nek wayete moy infiradu ciapatuli wo bil wujud ci nek manam le fait que yalla nek mom kesse ne fi lool moy premier hadra kon yow sa fi wéga lool mom mo ñëk am moy mom rek nek gi mu fi nek dara nek ku feñ mom té lolou nak melowo gi mu melowo lolou dafa am lo xamné nañ ko bayyi xam moy yalla melowo bi mi melowo ben mbir nek bi fi minde fi nek duko wañi duko yok duko dindi duko wañi tamit manam yalla le fait que mu nek mom kessé motax ñu doon wax ci wax dat wujudu bi sank manam moy yalla nek gi mu fi nek mom kessé lolou musul deñ té du deñ yalla du melowo dara ba paré jek jek melowo wañé ko ba mu deñ ba mu am lu ci yok ba mom lu ci wañé ko dedet nek gi mu fi nek mom kesse mom moy comme mo fi nek mom kesse lolou mo meusa am te lolou rek kay am naka jek yow yaay def ni amna lenen lu fi nek ak yalla lolou ci sam xel la nek mais en realité yalla rek ka fi nek wa mom lay deeng kon lolou hadara bobu la motax mu ne wax yo gis nga lolou hadara bobu mu ñëk guéné misul zaati kemu nek yi la assaza ji ga nga xamantene manam rahul dara fi mahwi ci far an nisabi askano yi wal khair ak lenen wal khairiyati ak kojuk lenen mom nanguuta nek len manam nangu donc mom le fait que mu nek mom kesse motax dafa effacer lenen ludul mom ak manam lenen ludul mom dal manam khair moy lenen khairiyati moy kodouk lenen bi ngayri yete rek la bind ah d'accord wa illa lul ne annaha naka mom katan faridu dafa chapatule an zat walif han nek nek gi asaza gi nga xamne rakhut dara binisbatihi binisbatil ahadiyati ci askanonte manam aku koju kenn gam nek kenn li anna ndax al ahadiyati koju kenn gogu hiya awwa hiya mom moy awalun nasabi njal benuk askanonte mom moy premier le fait que mu nek ñu askane ya la yalla attribution ñu attribuer ko dara moy kenn la motax legi yalla kenn la xol te lolu Allah bo xolé suratul ikhlas lolu la ndike lolu la wax rek en fait le fait que mu tambalé ci ne qul huwa wa d'abord huwa koku xam huwa al butul la khayatul butul parce que huwa mom bone mom mom moy la mom moy la mo xam nga mom teki danaka danaka lu bari manam a part ci ñi xamne ni en réalité mom la limi junju moy yalla nek gamu nek ci neubutu ak laqatu ci day ak laqatu ba nga xamne kene xamu lota dañ nan mom xam nga tay buñu toge ñuy waxtaan manan mom day nangam té waxuma ci mom dara joxuma ci joxewuma ci mom ben attribut joxewuma ci mom ben qualificatif joxuma ko tour outuluma ko askan waxuma fu mu dekk man waxuma ci mom len mom rek lay def mom day ci mom dali nopi mais kenn bi ci yeen bu xam limay wax parce que mom dafa laqat mais ko xam deug dina xamne liñuy wax moy nek gi mu nek mom borom bi subhanahu wa ta'ala nek ci day neubutu te kenn amul accès ci mom mu ñew ci di wax nak ci hadara az-zat bi nga xamantene mom daan ko xam en tant que ne mom dal az-zat la moy al wax turam moy Allah mais ci martaba uluhiyya ne dal mais martaba bob doy junju huwa gi moy yalla Allah mais premier feñ gi mu feñ ba ñu mën ko askanale dara moy ahad yi moy nek gi mu nek kenn ak len kesse moy ahad digëtal ahad ak waxe nak borom xoxe rahmatullahi ñen ñi dañuy wax ne ben la hein comme Imam Al-Ghazali rahmatullahi bi nan le fait que ahad ak wahid nek ben motax ci asma yi mo mu jël ahad kesse ak yu mel non mais da ngay gis ne ahad ak wahid am nañ différence quand même manam ci comme voilà ahad ak wahid parce que bo xolé d'ailleurs serif bi radiyallahu anhu ci biñu gis itlaq taqid ci la gis ne al ahadiyatu ak wahide duñu ben voilà parce que wahide day junju ak nombre comme buma ne ci kenn la ki moy ben ñaar ñatt ñent lolu wahidi la moy alors que ahad moy liñu monisme biñ do wax legi moy japp le fait que imperatif ou monisme voilà lutte voilà singularité absolue voilà côté voilà donc lolu voilà deng kon legui mu dar kon mu dogu guin ahad yegi Allah ahad ba pare li geuna graw moy meme ci ahad gogou muy developer wat Allah ahad waxe lako nenen mais bi papa feñalal lako batay ci yenen anam moy lan munela Allah as-samad Allah yalla bobu nonu ñuy wax d'ailleurs amana lolu moy sirru bi nek ci le fait que mu répéter wat Allah bi moy na samad day leral ahad manam samat day leral ahad ba pare samat am benen volet bo xamantene nit manam da fay wulbeetiku di genn di gëna joxe ci yenen xéetu melo yi nga xamne jaami non lañu xamé yalla xam nga bu ne Allah bu daal waxé ne samat as-samadu moy ngënk manam han moy lo xamantene moy manam man lahu as-sumda moy ak ngum ko moy tay lo xamantene amul bir amul biti ndax ndax xam nga photo bu plein photo bu préwé doy gis amul bir amul biti manam lepp nek ni ram la mel yalla lolou la mel mam yalla mom amul amul en fait yalla bon en fait boudé photo bi sax amna biti bir la amul yalla nak mom dafa amul bir amul biti moy amul lan amul physique parce que lolou ko amul physique rek la meuna nek ci mom Allah Allah Allah ku am physique fokk nga am bir ak biti wala bok biti lum fon fon mais yalla amul hein cher bi wallahi man koy répéter diko répéter wat waye il faut que defam ni vraiment ay séance tawhid yo xamné mais pure pure ah non mais yi mi ngi ci bir wallahi soxla na dedet non yi ñi nek ni yi mi ngi ci bir ci tawhid gis na deug moy base lepp waaw moy base yépp moy base moy soko bi mom moy fondement deug deug kon fum da bobu le fait que yalla nek kon lenn mo koy wax waré moy da fekk mu nek lenn kess kon xam nga bu fekké néna amul bir amul biti manam dañ lan kon lolu sax manam moy wané ni kon mom rek fi nek en fait nek kenn légui motax amul ci amul niki nonu amul kaw amul souf xam nga comme li hadith bi wax man ko fa anta zahir ma allahumma hadith bi nek sahih imam muslim Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay yow yaay ku jitu amul kenn kula ku nek kula jitu amul avant yow yalla avant yalla amul kenn ku fala mais wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay yow yaay ki mujju gi sa ginnaw amul dara d'ailleurs motax imam al-bayhaqi rahmatullahi ti asma wa sifat muné terem bob al asma wa sifat mune hadith bi dañ ci xamé né manam moy parti passage bi ci ñaar bi dañ ci xamé né kon yalla amul temps parce que comme que amul commencement té amul fin moy temps amul temps parce que lepp lo xamantene dafa am temps bu mu né day am commencement am fin mune wa antal zahir falaysa foko ko sheikh xolal xam nga zahir moy la zahir dafa am ay mana bokku na ci mana yi nak moy bokku na ci mana yi moy le fait que ngay nek ko xamne moy ku dominer moy kuy note mon comme bi alquran nan fa asbahu zahirina manam ñu daal di xey nek zahir ñu note ko dañu note lu deug mais bo xolé zahir moy lu feñ tamit comme niñ ko waxe zahir ak batin zahir moy lu feñ borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy az-zahir kon mom moy ki feñ kon comme niñ ko gisé ci kunusi manam le fait que mu nek ki feñ alif lam bi mu def ci kanam moy az-zahir moy wané ni kon lepp lu feñ en réalité yow li ngay gis diko dégg diko yek diko ki ndax dafa feñ dafa apparent en réalité yalla manam yalla mo feñ à travers lepp lo xam tane dafa feñ mais problème mais bi mu né wa antal ba mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam bon dafa ni anta zahir manam benen pur bi nga xamné nak mom la ko jox moy benen moy bu mujju bi moy dañ ko anta zahir bobu la yenenbi sallalahu alayhi wasallam taamu ci ñaan gi yow yaay ki feñ manam en réalité limi tek moy yow yaay ki fété kaw ndax lim liko tek moy lim ci tek fa lay sa amul fawqa ka ci sa kaw shay'un dar Allah ya fete tak amul sa kaw dar dami wa antal batin xam nga batin moy ku neubut yalla moy tamit al batin moy ki mujj ki neubutu ce qui veut dire que ni lepp lu neubatu yalla neubatu ci ginnaw lola ah mo da dara ni fi lu yalla lol day woné manam liñ doon wax légui ci waxnatul wujuri gi ah wa me nañ xol yentibi sallallahu alayhi wasallam nan la firé batu batin bob daf ni ko antal batin yow yaay batin manam yaay ki nek ci ronu mbir yep fa laysa ndax amul dunaka ci so ron so souf shayun dara bula nexé ngani dunaka manam amul kon batin moy batin moy ki neubatu fa laysa ba mais en réalité amul dunaka kenen kudul yow shayun manam dara amul leneen dudul yow mais le fait que mu nek batin bi nga xamantene amul kenn ku nek ci soufa et que moy zahir bi nga xamne amul kenn ku nek ci kawam mais lolu boko xole mom mot imam bayhaqi rahmatullah dami li de day wone ne nitu deug yi manam ahlul haqq mo nya wa ahlus sunnati wal jamaa liñu wax manam hadith bi day deugereul liñu wax ne en fait yalla kon amul espace parce que ko xamantene parce que lolu mo mënu possible moy bu fekkentene aduna bi yépp dafay nek mindeef yek neef kefe amul daralu manam moy ko xamne dal amul daralu nek ci kawam niki non amul daralu nek ci suufam lolu manu tané bu mën réaliser wu lulul ne dafa fekk ne mom dafa amul fu mu ne amul place parce que su fekkene dana amna fu mu ne ku nek place bu ne obligé soit di nga am lu bon ku mu nek sa kaw wala bo mu am lu nek su suuf mais mu no nek ci place te amul daralu ne sa kaw daral nek su suuf ci kaw lolou kon ci la nga xamé ne yalla lolou amuko kon sum dagi moy le fait que moy asamadu nek ngeunk koku day daal nek fi da na taxaw ha mais samad gi kon day jundju ci lan ahad du deug samad yegi day jundju ahad yegi mais samad dafa am benen firi aussi moy as-sayyidu moy sang samad day tekki lool moy sang gi té moy liyenti bi waxam sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ko bim nan la tusayyiduni fa inna allaha huwa as-sayyid bu len mo wax as-sayyid bu wax ne man han parce que yalla moy as-sayyid mom rek moy sang bi wala moy sang bu mag bi lay tek sinon comme niñ ko gissewon yalla sallallahu alayhi wasallam saxalal na ci bopom ne mom ak sang la comme bim nan ana sayyidu bani adam may sayyidu wala de adam ba man may sangu doomu adam ay wala fakhra te fakh te pou geureu taxul mako wax c'est ça as-samadu day tekki ki nga xamantene moy ki ñepp soxla te soxlawul kenn loolu mo as-samadu yalla la koku yalla la mom la ñepp soxla ñepp mais mom mais soxlawul kenn subhanahu wa ta'ala lolou nak motax ñu nan ko as-samadu kon ce qui veut dire que batu as-samadu bo xolé kon da fay tek d'abord manam da ngay gis ne borom subhanahu wa ta'ala da fa genn ci hadara bo xolé motax sotu ikhlas ba fofu da ngay gis lolou da ngay gis ne da fa genn ci hadaratu ahadiyya da dama da fa genn ci hadara li sirah mutijan di expliquer ni radiyallahu anhu moy az-zatu as-sazid moy nek gi nga xamantene nangul raxu ak dara nangul kenn ku ko xam nangul accessibility nangul dara nga tuddu Allah mu tuddu martaba bi nga xamantene manam mom mu le fait que mu nek gi nga xamantene moy ku sel ki ñu joyal ki nga xamantene dafa absolu dafa et cetera mais muy expliquer tamit après nak nga gis ben mu dundu benen xabar bi nga xamne fa la jëk feñe moy ahad yeg le fait que mu nek kenn ba pare nek fi mom kesse mais mu répéter wat lolu expliquer ko ci ñaari volé le fait que mu nek d'abord ahadiya yi moy samat bi nga xamantene day junju ci ahadiya yi ak côté bi nga xamné légui nak day junju ci rapport bu am ak minde fi manam légui nak mu nek benen côté bu muy feñi amana lool moy sirru bi nek ci mu répété wat Allah bi té benen côté bo xol répété watuko té répété watul huwa bi tamit le fait que répété watul huwa bi tamit deng legui muy wax ne li amna ndax manam muné kon illa lu annaha kon mom tan faru dafa chapatiul ani zati wolif nek asaza ji nga xamne nangouta rax ak dara te bokut ak dara binisbatil ahadiyati ci askano ak ahadiyya gi moy le fait que mu nek kenn li amna al ahadiyya ndax ahadiyya hi mom awwalu nasab moy askano gu ndiek gi kiñ ko ndiek askano la li amna ndax al khuruj al fani gennuk aji jeex gi an sadadati zati wolif manam nekku kesse nek gogu ya khuzu day japp fi taqulil maratibi ci xellu manam taqul moy di concevoir dara di tok ci sa imaginer di japp ci sa xel lo xamne sa xel day dadi commencer japp ne li warna yanu mana wala dit lol la maratibi maratibi deng moy martabay borom subhanahu wa ta'ala martabak le fait que mu nek kenn le fait que mu nek bour buñu wara jaamu et cetera lolou yanu gi mu yanu mana ci xel japp gi ñu japp ne effectivement yalla mom day yalla mom existé na lolou dafa yanu mana ci xel le fait que ñu japp ne yalla kat mom kenn la lolou dafa yanu mana ci xel yalla kat dañ ko wara jaamu mom kesse yeen dafa yanu mana ci xel won ni sabay ak askanale giñ koy askanale ay tour ay melo et cetera yoyu mom lay wax ne manam motax legui nak mune lolou genn gi li tax mu meuna nek ci xelu ñi nga xamantene ñom dañuy jeex moy ñan moy minde fi lolou li tax mu meuna nek ci ñom moy borom subhanahu wa ta'ala dafa am xetuk feñu gu mu leen feñu ba tax ñu meuna ragne lolou ci mom munaw awwal nisbati motax njalbenu nisba gi yataqaluha bi nga xamantene xel dana ko nangu ci manam ci ñoom nga xamne dañuy ñew diko xel diko meuna nangu nak ci mom diko meuna imaginer diko meun di concevoir sen perception meun leen ko may nisbatu moy askano nak ahadiyati zati ciap nek gi nga xamne mom la nek kenn mom yalla nekam kenn gi mu nek kenn moy première chose bi nga xamne mom lañ koy askano la walaysa det lo diko ñeel minha ci mbir mom illa lul ataqul aku xellu rek manam le fait que rek mu yanu mana ci mu xel kesse lool do ngul lañ ci am lazuhu duk feñam manam moy lool ñun xam nañ ni yalla wax deug yalla day mom nek gum nek kenn la ta lenn la mais sino suñu xel lool rek la man la ne manam conception rek le fait que mu meuna nangou ne lool mom amna rek lool rek ka fi ne mais feñul bañ meuna am accès ci affaire bobu meun ko manam meun ci dou baram comme niñ koy waxe lolou ñun mënuñu ko du deug ñun liñ mëna wax moy né yalla day amna essence amna nek parce que su amul won nek du nek parce que lolu nek lu amul essence du mëna nek du deug xam nañ ne tamit mom amul kenn ku melni mom té en réalité dafa amul en fait dafa amul nu mu mel liñ wax moy kayfiyé gogou amul mom amul lol ñun nak motax ñun lolu ñun xel gi yanu dañ koy mëna comprendre ré lolu kess jeex mais mënuñu ko lan wa mënuñu ko daj motax feñu ci ñun ci mën ko ci mëna accepter ko rek ci xel ci lañ yam ñun ci lolu rek lañ yam le commandement ñun amul ci wa non am dafa amul commandement waaw way am accès voilà kon feñu li anna ndax kat zuhura feñu kal ahadiyat nek gi mu nek ken ghayr mumkin lolu jappandi wut dafa man tane lolu mom motax dafa jappandi wut lolu mun tane motax la yaraha du ko gis ghayrul muttasaf lulul ki nga xamantene mom moy aji melo bi ha ci mom le fait que yalla nek ken nek len xam nga loolu tax ahadiyya gi li tax bokku tak wahidiyya gi moy loolu xam nga buñ né wahidiyya kenn ñun ñi ay kenn la du deug ñun ñi kenn ku ci nek man kenn la seen duggé kenn la seen dam seen taala seen mudu et cetera seen door wañ ñepp jeex ñun ñepp ay kenn ku ci nek kenn lañ du deug mais du ñu lenn ndax dañu composé wu comme le corps humain do def yakarna katri lañ ko dan jang la tête le tronc et les quatre membres voilà hein té lenn lu ci nek ci ñom ay ki lañ comme loxo bi amna xawmo biceps triceps xawmo nangam nangam et cetera yépp ah yahi le squelette le ki manam ñun dañu composé wu bare lañ ñun and ak kenn lañ mais duñu lenn yalla nak mom kenn la ba paré nek lenn lool mom motax ñun mënuñu ko imaginer parce que ñun li gëna reuy liñ xam té mu mëna nek lenn mo doon atom té lool té atom du lenn amna électron amna ay neutron et cetera proton ci voilà proton yi et cetera ci bir ba paré du lool kessé dafa am ci bir ay composantes yenen ak yenen donc lool boko xolé té ñun té moy li gëna touti atom moy li gëna touti composante bi gëna touti té dafa am computer dama ci bopum da composé donc même kon ñun en fait motax suñu xel mënul yanu le fait que yalla and ak mi nga xamanté non lañ koy mélé yépp moy comme wasi'a dafa yaat azim dafa mag kabir dafa rij ak yoy yépp and ak né lén la and ak né lén la ba paré amul espace amul temps nekul ci espace nekul temps ci temps manam par exemple yalla mënuñu né manam mi ngi ci bir aduna bi mënuñu né mi ngi ci biti manam mënuñu né mi ngi ci kaw mënuñu né mi ngi ci souf bëra la moy nekul né mënuñu né tamit wa kon finalement fepp la né lool tamit mënuñu ko wax parce que dafa amul temps amul espace mi ngi nek lata mindi fi mu len di bind nekkon na té nekul ci espace parce que espace bi mom mo lako bind après lako bind en fait espace bi mom nek naka jek mu bind espace bi ben jamo mais espace bi koy bind mom fekk na mu ne kon nekul ci espace té bis bu déwé ba toxal fi espace bi mu nek nam nekké won té ba légui espace bi taxul mu changer hein namu nekké la ma sa nek mom nekul ci espace niki nonu temps fek temps ngeem mom mo créer temps bu jéggé heure bu ko nexé mu dindi temps ta doul exister té namu nekké won lay né ba légui du soppé ko niki té non la ma sa nek ci intro ba ki melo mais nak yoy yep nak ñun mënul feñ ci ñun liñ ci mëna am accès ci yep moy xel yanu ko rek ñun fa lañ mëna yam moy taakul gi manam ñu mëna concevoir né loolu man naalé té nonu la démé jeexna accepté ko ñu accepté ko ci sunum xel mu jeex loolu lay wax ni fa la yam lolu motax kenn mënul gis deug non na yalla melé nona nekké ci nona ci xalam manam ci ahadiyya gogou nek gi mu nek lenn kesse illa ludul al muttafa ajmalu biha timum subhanahu tudna mak sala ngam gatch ngalam wa taala ta kawna mom moy bopam mom mi melo nono rek kako meuna gis wa man siwa'u kenen kudul mom deugul kenen kudul mom laysa deed la ho ñel ko minha ci mbir moma illa ludul attaqul mu yanum xelam mën ko nangu rek kesse xel mi mën ko nangu kesse la ci am mota ñun ñepp ci am lool bus bu ko sa xel nangu rek mag yow ci yow parce que aw mu tax am mu tax na bi mo la ci wax dal bus boko comprendre ba sa xel nangu ko ni re xamal ni mag yow ci yow legi oppaletu mo la ci dara Allah yalla rek yi wul lo da mu ne fa inna liwer bo ak tajalli feñ way moy manifestation bi ha ci mbir moma manam ci le fait que mu nek ken li khayri yi ñeel keneen kudul momi yalla la yata atta du dikke wala yata makkanu te du jappandi li annahu ndax mom intajal mom yalla intajalla bu fekke ne dafa feño bi ha ci mbir mom wa taqalta hat ba sa xel nang ko warafta hat nga xam ko fa anta yow wo huwa ak mom isnani ñaar ngeen di doon la wahid doto len nek kenn fi zuhuri ci feñ wa motax mbir mi mom du ko meuna feñu ci yow ba nga meun ko xam ba nga meun ko gis deug deug japp xam ko mu legi na nga comprendre deug deug ni mbir mi amé parce que lolou bu xasse fam yeen legi da ngay nek ñaar doto len nekati kenn kesse te yalla mom kenn rek la motax fala ahadiyata bu boba ak len gogou hina izin bu boba dotul amati la ahad dotul amati la ahadiyati bok la ahadiyata wala wa in muhaqta manam bu fekkatene dañ la far wa suhaqta manam ñu dindi la hatta mbeta la ayra detu be ma nek nek min ko ci yow wala asar du tagel ak manam ak nek nek amuto nek nek wala asar du tagel ak jeexital wala shuura wala ak jeeg jeeg wala wahma wala ak def def le moy imagination wala fana du tagel ak fana moy jeex extinction annihilation wala shuura du tagel ak jeeg jeeg bil fana ci jeex goga kana boba xina izin dara nek na xina izin bu boba muta jalliyan di aji feño li daf ci ñeel bopam faqat kesse yow nak legui exactement so demé ba nga xamanteni da nga dem ba jeex tak ci yalla jeex complètement yegatulo sa bop xamatu deggatu han amatulo yegge amatulo imagination nga jeex ba jeex sax ci jeex gogo sax yegatu ko yegoni yow sa bop dem nga ba jeex bu boba nak buy manifester wu en réalité kon mom rek ka fi nek en réalité parce que yow dem nga ba nga xamantene da nga nek ci bir manam ba nek mom kon en réalité mom bu boba day feñu bopam yow di nga gis lolou mais en réalité doto nek ci yow mom la lolou sax bu boba ah xeyna izin boba muta jandien tek day aji feñ lay don feñu manifester wu li nafsi ñeel bopam faqat kesse laysa de la laka dila ñeel min ha ci mbir mo sheyun dara leg bobu yow do amuto ci dara en fait parce que lepp mom la fa bi hada ci mbir mi nak talamu ci nga xame an tajalli naka feñu nga xamne mom la borom bi di feñu bil ahadiyati ci nek gi mu nek kenn mustahilun lu jombu la am lu jombu la moy lu impossible la la yatajalla du feñu bi ha ci mom illa lulul nafsihi ñeul bokkum yalla mom bokkum rek day feñu ci ahadiyya gogu legi mo fa innal maratib nak legi martaba yi salatatu ñet la wa fi hada al maidan ci gile tol manam moy champ bi wala ci ar e wala alati yi nga xamne hi mom usulun nasabi moy ciosani usulun nisabi moy ciosani askana legi attribution moy ciosani ñetti martaba ñoo existé al martabatu al ula martaba bu ñëk bi moy al ahadiyatu ak tiapa ak kenn gi mu nekk kenn moy fofu non nga xamantene yalla kenn la te len la wayete moy martabati mom lañ doon wax sank ba tay waye mom te martaba moy martabatu martabati kun hi nekk gi mu nekk nekk al haqq bur yalla bi deug haysu ci anam go xamne la ta wax buma deetu def def la lil khayri ñeel leneen wal khayri yete ak ko djub la ngeen donc amul leneen wala lu am rapport ak leneen amul yalla rek ka fi nek mom kesse moy li ndo wax sank ba legi bo moy martaba bu ñeek bi kon fofa wala isma du aw tiagen tour amul tour wala sifa du tiagen melo wala rasma du tiagen aw rudd nuñ mara mel man ko melal ni wala kam wala bok ñaata wala kayfa wala naka wala taqul wala bok am xel diko meuna di ci meuna yegg wala taxayul du ciagne sax ay imagination ay def la ni manam say imagination di sori bay meuna yegg dedet illa ludul al haqq bur yalla kessa bi deug mom mo fi nek ci bil haqqi jaara ko ci mom fil haqqi ci bir mom yalla mi deug lil haqqi ñeel yalla mi deug ani haqqi wuluf yalla mi deug amul la fa hazihi li nak hiya mom moy kunhu nekku al martabat manam am moy al haqq bur yalla bi deug yalla nek gi mu nek mom kesse en son essence nek manam monisme absolu bobu singularité absolu bobu nonu ndar fi nek ci anam bobu lol moy martaba bu ndek bi al martabatu saniya ñaarelu martaba bi hiya moy martabatul wahdati gis nga moy martaba nek nak legi kenn al mutlaq gañu joyal xam nga beul al ahadiyati la won moy imparité monisme singular bobu non nga xamantene lepp len rek la manam lolu ñun mënuñu ci am accès mais fi nga xamantene légui nak dafa am nak légui nak ñu né ah yalla nak xam nga ñun bu ñuy wax yalla de kenn la manam kenn la ci ay turum ak ay melom ak ay ñun lolu lañ ciy djublu mais ah du deug lolu lañ ciy djublu bobu nak nga xamantene mom ah koku xet gogou ñun mën nañ ñun mom lay wax ni loolu mu ci lay ñew ci loolu ak feñ daf ñu ci feñu bañ ko mëna comprendre que ni kat yi mom ku dul luddul yalla neen la yalla kenn nangam yoy ñuy wax koku loolu boba day daal di mëna possible ci suñu xel ba par exemple di lañ mëna gis ne yalla mi ngi feñu bañ ko mëna gis loolu à travers mbir yi moy yow koku martabatul wahdati kon martabatu nek gi mu nek mo gis al mutlaq gan joyal wuriyete moy awwalu maratib njalbenu martaba az-zuhuri ci feñlel xeyri ñel kenen yalla fofu la dikk feñe ba nit ñi ba keneen kurul yalla rek mëna am accès ci lool manam ci manifestation bobu d'accord haythu ci anam gi nga xamantene yata fofu nga xamantene yuta aqalu def na fa amé manam def na fa nango ci xel fiha wala def na fa mëna concevoir am perception hein fiha ci mom al khayru keneen kurul yalla wal khayriyatu ak len ak ko djuk lenen manam fofu nak bu boba dañ nan yalla kenn la minde fi ci dess yeb ay ni ci dess ay jaamam lañ lolou dañ koy meuna xam fofu dañ nan yalla de mom mo nek ni waye ñun xam nañ ni mom rek ka fi nek di bour waye nak legi ñun mom moy hein ñu ci dess moy ñun ñi jaamam ñun bu boba dañ nan man ma diw legi ke mom moy samba ke ci dess moy demba et cetera affaire voilà bu boba lol dina meuna nek dinañ xamné kon yalla dafa nek né jami nek lenen té d'ailleurs lolou lañu yalla laaj ñun yalla lolou lañu laaj mom la sakku ci ñun moy motax sax ngay gis ñu nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lotax muy meuna nek yow rek lañuy jaamu manam le fait que ma taxaw ne ko yow rek lañuy jaamu limi tekki moy nanguna ñett mbir nanguna mbir bu ñëkk bi moy keene man ak mom duñu ben lool mom motax man may jaamu mom mu nekk ki ñu jaamu du dëgg lool moy ben bu ma nangu ñaarelu mbir bi ma nangu moy ne man ndegete du man kesse mais ñeneen ñi tamit kon ñeneen ñi existé nañ man existé na en tant que kenn ku yalla bind ci biir mbolo mu yalla mo ci biir mbinde fi ci dess kon ñett biir yeb nanguna ne yalla rek mo yello ju jam nanguna ne yello gogu mu yello mu jam ko man ma def ko ak ma bañ ko def itam lolu xewna et que ñi ci dess tamit lol lañ wara def motax may wax ci seeni tour di wax sama tour bop ak sama tour mbolam ceeri niki nonu nangu nané sumu ko difut li la warona def mais nastaayenu mais bon legui nak mu dess moy saxal nako mbolam melo yi nga xamantene ci la yello we ñu ko jam mom kesse mom mo bindu motax mom mo fi ñeek mom mo nangam mo ki et cetera hein mom rek mo am carton mom rek mo xam parce que yanuul manam may jam ko xamne xamul ni man ko jam effectivement wala yeguko et cetera yoyep hein voilà yanuul manak may jaamu ko xamantene buma ko jaamo it manam amul katan ci man suma ko bañona jaamu manaluma dar yanuul manam et cetera kon manam a travers lool rek ma ngi nangul lu bare bare ma ngoy nangul sama borom ci bir wax gi mako wax ne ko yow rek lañu jaam mikro ma koy nangul tay yak na sayon ginnaw ba lol xamna ni man awma katam ci sama bop man kesse pour meuna def dara lulul nek ci mom la ko man jare kon nak mom ma koy nangul lol yoy yak na sen yow rek lañuy sako dimbal manam et cetera et cetera kon fofu ci martaba bi kon moy martabul wahdatul mutlaqa moy le fait que mo nek kenn de manière absolue amul kenen ku melni mom amul kenen ku mu nurul amul kenen ku mu bokal mom kenn la di tiapatioli ñi ci dess ñenen lañ yalla mo fi nek ak ay mindeefum lolu par contre ko xel dana ko meuna yanu fofu dinañ mëna ni ah yalla nga fi mais keneen nga fi leneen nga fi nangam nangam wal daan ko mëna xam ñi ci dess ay jaam lan ñi ci dess dañ leen di dimbali bulul yalla duñu dem wa muna wa hadhihi al-martaba bil martaba hiya moy martabatu martaba shuhudi jakarlo gimi jakarlo mom sallallahu alaihi wasallam manam mom yerente bi sallallahu yalla jul allah bur yalla ci mom sallam te musal ko la musharakata def bokale fiha ci martaba bi li ghayrihi ñel kenen illa lulul man ko xamne ikhtasahu jaglan nako allah bur yalla bil khususiyati ci ak jagle al osman bu mag bi kon en fait martaba bi bokut ak ñettal bi ñun liñ doon wax legui ni moy benen martaba bi la moy bi ci teggu moy le fait que ñuy gis ni voilà mais fi nga xamantene mom kessé la dafa nek mom kessé ci nunu joyal nga xamantene yalla rek ka fi nek ci anam go xamantene kenn mënu ci am accès kudul yaronte bi sallalahu alayhi wasallam manam kon bu ñëkki ak deng martabatu moy zaat bi fele moy hadara boba legui ak fi martabatu ahabiyya gi kenn amu ci accès ba ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam lool motax il faut que ñuy def attention di comprendre que ni yenente bi sallalahu alayhi wasallam limi for bu yalla liko yalla defal yep yalla roof ko sax sirru ba nga mu wolbati ko nek sirru bopam mom mais terewul du yalla lan la jaamu yalla muna la takrone kama atra'at an-nasara isa ibn maryama qulu wa abdullah wa rasuluhu bu len man japp dima tem teme dima tak tagal comme niko nasarani defe won sen yenent ma isa ibn maryama wax len ne man wax len ne jaamu yalla la ndawal yalla la sallallahu alaihi wasallam yam len fofu kesse leer la de wa seen xal yek yu yeb bu mu reey ngeen di wone ni da ngeen xeur ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam ba askana la ko lenen yalla bu len yalla la de wa ngi mo bu sey roha radhiyallahu da day gis bimu paré ci lool rek daf ci tégné ci jundju ci wax ahad yegi samad yegi da la lam yelid wala bi wulat yalla kat lam yelid jurul kenn hein wala mu yulat ken jur ko xam nga jur mom jur dafa am ñaari façon jur dafa am façon bu ñëk bi moy ni animo yi di def ak manam nit ñi animo yi jinné yi loolu jur la tuddu moy la moy ki di koy ëmb mu judd bobu xel yanuul ci yalla mu man di def loolu deug loolu deug ñaarel bi mom moy ban ñaarel façon jur bi moy dara baye ko ci dara manam am bir mu baye ko ci dara comme tay buñ né suma jëlé ben produit yok ci ndox réaction chimique yi moy waral nangam da ci juddou comme réaction chimique yoy hmm ha hmm wala mané comme par exemple rek hein nivakinine day ci nim la jogué manam nimako jour lolou par réaction chimique wala buma né dama boré méw mi ak farine bi def ci touti sucre nangam mu da di jour béné asen jam asen ci sa mara bob mo masala bob mo yaasam na ni leer na bo ci bol ak ñom ne nak gaay yoy waaw bo mo leen wala lolu bobu tamit jur la tuddu moy am lu xew ba tax nangam juge ci nangam processus bu indi transformation wala lolu tamit la la yalla wax ne la tamit mo minde fi melu ñu non lam yalit mo juru dar manam minde fi amul ben minde fi ba ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bo xamni dañ nan da juddo ci yalla amul ci ñaari anamu juddu yep nak amul ñepp ay minde fam lañ da leena bind manam da leen créer a partir du néant wa liñuy wax yépp ci affaireu manifestation la yam moy tejal yi ci la yam ngay liñuy wax yépp ci appart de tejal yépp la yam mais sino amul lene du dog motax sank ñu doon wax né amna différence ngay yalla da incarné wu ci dara wala dafa dissoudre ci dara wala dafa mom moy jëmmi lenen voilà amna différence ak ngani dafa manifester wu à travers mbir yoy liñuy wax nak té muy wax ji wër moy dafa manifester wu à travers mbir yoy de telle sorte que lo xol lo gis lo ki re day gis yalla di wax ak yow ngay dégg yalla ngay ki yalla muy fu lay feñu en fait di la xamal bopam ci kira yi nga xamné mom la tek ci digënté ak mom ndax dafa manam directement rek nga am ak mom accès lol da fay lol dalay gagne xam gi mu xam lolou motax ñewul rek won la touram bi par exemple bi katan mais day am yu muy xewal yu bari yo xamantene bu koy xewal ci ngay gisee ni mom mo am katan yalla man day mais bu don day ñew rek won la katanam nonu sans ben intermédiaire dara da ngay am problème motax xolal motax yent yalla Musa alayhi salam muneko lantarani wala kinin zur ila aljabal deug douma gis bim ko laje pour mu gis ko directement manam sans intermédiaire muneko non lol do ko lantarani lako lol man tane parce que lol munul ne li mun ne moy day manifester wu ci dara day manifester wu a travers manifestation yoy nga gis ko moy fokk day am ki ray sa digeuntek mo wala mu manifester wu ci doj bi a travers doj bi la yalla manifester wu man mana bobu mo am tam bi mu demé isra ah miraj ci hijabun wala mo ngok exactement yaronte bi sallalahu alayhi wasallam nurun anna arahu te bi rawa narun anna arahu yeb ñing ci sahih muslim rahmalahu ci kitab iman wala ci yeren teer xam manam exactement leer nan la koy gisse manam moy wala amna ben nurun anni arahu manam lolou moy ñaar yi ni ñi bokké manam moy daf ni lèr nan la koy gissé wala bi mu né nuru lèr ak mi man mi ara ko giss nako moy lan moy lèr la giss à travers lèr gi ci le borom bi feñu buy wax ak nit ñi tamit lool la buy wax même wax à travers dara lay waxé donc niveau de manifestation yi ñoy wuté ba nga xamantene yeenent bi sallallahu alayhi wasallam zat bi manam nekum deug deug la manifesto kudul yeenent bi nak sallallahu alayhi wasallam ay turum ak ay melom lay manifesto jeexna li mom moy difference bi lolou tax il faut kon ñu xamé bu baax digënté bobu amna difference entre mbir yi yépp ñu dundu ben rek ci wër moy day manifesto subhanahu wa ta'ala day feñ feñ gi ñi wax feñ moy manifestation rek bu fekente ne ya nga xam lolu diko gis diko comprendre yow yaa arif billah su fekente ne xamoko comprendre ko degoko da ngay jakarlo da ngay deg affaire yi rek manam ak gis mbir yi rek evenement yi xew aduna bi di dox yow nga yeugudi nek ci sa insouciance bobu c'est parce que dang ko sori motax da nga sori yalla mais sinon waron nga koy gis mais pas ak beut bi mais ak sa xol waron nga koy deg pas ak nop bi mais ak sa xol waron nga koy mos pas ak lamine bi mais ak sa xol waron nga koy yek pas ak yaram mais ak sa xol waron nga koy xam pas ak sa xel mais ak sa xol ah waron day di jakarlo ak mom mais bobu nak par contre ruh mo koy def moy témoignage bi muy shahada bi ko par contre ruh la li rek moy différence wa motax yannabi sallalahu alayhi wasallam kon mom mo am beulé kon manifestation bi nga xamné voilà ci bi kudul mom rek amul li bamou dess ki nga xamantene mom lay wax né mom la yalla jaglél manam particularité bu mag bi spécificité bu mag bi hein al khususiyyat al azma té moy lan wa hiya martabatul khilafa moy martaba khilafa manam donu yentil sa sax ci arab bi mu gëna maté koku day feleho dana ko ñël hadal mashrab bi lenan way Allah mom ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam la mom lañ do wax ci nan wa ahlul itlaq moy ñoon nga xamantene ñom ahlul itlaq comme ñom dañu jeex ci yent bi sallallahu alayhi wasallam motax li yent bi sallallahu alayhi wasallam di feño borom di feño man li yalla ni mi feño yent bi sallallahu alayhi wasallam ni mi feñe ci mom non lay feño ci ñom tamé mais pas parce que ñom la mais parce que ñom dañu jeex ci yeralti bi motax sallallahu alayhi wasallam lool mo motax motax ñu mënd di jakarlo mbir yi ci anam gogo motax bok ci ahlul islah mo wuur yalla mo yalla bo la ci ñom te ma jaa wajo wone baye ci taqiyit gu metti taqiyit bi mo metti na trop ah teunki gi mo metti la yalla nañu yalla bo la ci islah gi rek voilà gis nga lool la wax lool la mais xamna inshallah kon jotay bi mo tax bu xolal lam ya lid wala mu lan après mu ne wala ya kulluhu kufuwan ahad. C'est-à-dire que même tes imagination bo mënon am ci né xam nga mom dara djugé wul ci mom mom loolu la ñëk dakk le fait que dara djugé wul ci mom pour nga lepp luy sa imagination dañ mu gëna dëgeural manam bi ci né dara mom djugé wul ci dara parce que tamit mën nga ni waaw xeyna yalla mom dafa melni motax mais est-ce que ne mom dafa am fu mu djugé motax manam dafa am fu mu djugé mom processus bu ko créé processus bu tax mu existé lolou mu dak lolou tamit ne la amul benn processus bu existé ba tax mom yalla existé amul naka jek da fi ma sene té amul lolam yakul lahu kufuwan ahad xam nga bonoy ah wa mais est ce que kon amna keneen ku melni mom nga gis lepp day delu wat ci lan ci ahadiya gi mu waxon mom rak fi amul amul morom amul amul nawla amul kumu dend amul dara après nak yoy fekk na développer won nako ci yeneeni sar alquran yi wané né mom en réalité kenn rak la muñu nek kenen munu wala munu bokale ak kenen lool moy moy ñaari martaba yi kon lañ tud xamna bu jotay bi di ñew inshallah dañ yegg yeneen martaba yi jëg nak kuy parti bi ni comme déjà wax ji comme niñ koy gissé day giss né wax ji dafa xoot day laaj ak explication voilà day laaj explication parce que wax ji rek déjà mom ni mu nekké ni rek dafa condenser dafa condenser dafa dëgël wa motax mu laat ki bi explication bi ni lolo tax mu xawu guddu ni mais buñ ko génné rek dinañ dinañ gëna ki inshallah wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.